1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Zutphen in Gelderland is iemand overleden bij een steekincident. Er waren 2 mensen betrokken bij de steekpartij gisteravond in de Gerard Douwstraat. De ander is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hadden de 2 waarschijnlijk ruzie. Hamas zegt een vrouw en 2 kinderen te hebben vrijgelaten die werden gevangen genomen tijdens de terreuraanval op Israël. Nieuwszender Al Jazeera kreeg een video waarop te zien is hoe de vrouw in de buurt van een hek staat terwijl een groepje mannen wegloopt. Het is onduidelijk wat hiervan de betekenis is. Volgens de Times of Israel is de video zaterdag al opgenomen. Hamas heeft tijdens de terreuraanval naar schatting zo'n 150 Israëliërs gegijzeld. Een deel van hen werd gevangen genomen op een festival in het zuiden van Israël, waar Hamas-strijders meer dan 250 mensen doden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, als er dan nog oorlog is in zijn land. Ik kan niet weglopen tijdens de oorlog, zegt hij tegen een Roemeense zender. Maar als de oorlog dan is afgelopen, dan zal Zelensky niet voor een tweede termijn gaan. In het interview zei Zelensky verder dat de laatste fase van de oorlog volgens hem is aangebroken, maar hij waarschuwde dat dat ook het moeilijkste deel zal zijn. De voetbalsters van Ajax maken een goede kans om door te dringen tot de groepsfase van de Champions League. In de laatste voorronde werd FC Zürich in Zwitserland met 6-0 verslagen. Volgende week is de terugwedstrijd in Amsterdam. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase. En ook de vrouwen van FC Twente maken nog een kans. Zij speelden hun eerste wedstrijd in de laatste voorronde gelijk. In Gothenburg in Zweden werd het 2-2 tegen BK Häcken. Het weer. Vannacht periode met regen. De minima dalen naar zo rond de 15 graden. Morgen op veel plekken een bewolkte en regenachtige dag. Maar in het noorden is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik sloop de ik uit mijn zinnen. Sloop de uit mijn zinnen. Sloopte ook mijn uit zinnen. De woorden die laten zien wat er mis is, wat er mist. Laat staan, haal nog maar weer aan. Jij is alles wat er altijd weer is. Alles wat er altijd weer mist, of wie je ook bent. Sloop de zinnen, haal maar weer aan. Laat staan wat er mist. Dit is de hartslag van Amy Koopman, schrijver. Ze studeerde literatuurwetenschappen en klinische psychologie en promoveerde op literatuur en empathie. Een prachtige en tegelijkertijd logische combinatie. Terugkerende thema's in haar boeken zijn overgave versus controle, zoals in het vorig jaar verschenen Tekenen van het Universum, het autobiografische boek over een onmogelijke liefde. En nu is er Kindertrein uit Boedapest, waarin ze naar het geboorteland van haar grootmoeder reist. Overal kun je vandaan komen, je kunt niets bezitten of alles, maar van de ene op de andere generatie, binnen een leven, soms binnen 1 dag, kan het allemaal omslaan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Amy, fijn dat je er bent. Heel fijn er te zijn. Dit is de eerste keer dat iemand iets uit Kindertrein uit Boedapest citeert. Dus. En hoe voelt dat? Ja, alsof het echt is, het boekje. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Maar je hebt al meerdere boeken geschreven. Je hebt al 3 boeken geschreven. Voelt het dan toch weer heel speciaal? Ja, want dit is het eerste boek eigenlijk dat over familie gaat. Wat ook spannend is in mijn familie. Ik denk in veel families, in de meeste families misschien. Omdat niet iedereen er altijd gelukkig mee is, wat je ook schrijft. Ja, ik denk dat het belangrijkste is. En het is een... Ja, het is een klein boekje. Mm-hmm. Het is heel anders dan de andere boeken. Ja, leg even uit waar het over gaat. Want jij reist van Amsterdam naar Boedapest. En eigenlijk maak je dezelfde reis die jouw grootmoeder maakte. Ja. Toen zij klein was. Ja. En daar ben ik achtergekomen dankzij een meneer van... Goh, hoe heette die vereniging nou? Belangstellende voor het tram- en treinwezen. Zo is echt een prachtige vereniging. En er zat een meneer, chef Jansen, en die heeft voor mij helemaal uitgezocht hoe die kindertreinen reden. Want daar was geen beschikbare informatie makkelijk over te vinden. Nee, want die kindertreinen, dat waren dus tussen 1920 en 1930, staat in jouw boeken, 50.000 Hongaarse kinderen die kwamen met de trein naar Nederland en Vlaanderen. Ja. Wat was de gedachte achter die treinreizen van die kinderen. Ja, nou, dit was na de Eerste Wereldoorlog. En Hongarije was een van de verliezers. Dat was eerst Oostenrijk-Hongarije. En zij waren, ja, dat land lag dus in puin. Er waren Hongaren vanuit de omringende landen die daar naartoe kwamen, omdat die landen allemaal hun eigen nationale strijd aan het voeren waren en hun territorium opnieuw aan het afbakenen waren. Dus Roemenië bijvoorbeeld, Servië, Slowakije. Dus er waren veel te veel mensen daar in de grote steden. En er was geen geld, geen middelen. Dus veel mensen hebben er toen voor gekozen om hun kinderen op reis te sturen naar het Westen. En jouw oma was dus één van die kinderen? Ja. En dat was in welk jaar? Ja, ze is meerdere keren geweest. Dus dat was ook nog even uitzoekwerk. Maar ze is uiteindelijk in 1927, dat is het jaar dat ze ook is gebleven. Wat dus eigenlijk totaal niet de bedoeling was? Nee, het idee was, je komt even 3 maanden of zo, zo'n soort periode, kom je aansterken. Veel melk drinken, eieren eten, kaas en dan ga je weer terug. En hoe oud was zij toen ze voor de eerste keer naar Nederland kwam? Nou, de eerste keer, maar dat staat niet in het boek, want daar ben ik pas later achtergekomen. De eerste keer was ze 6. Maar toen ze ook is gebleven, toen was ze 9. Je oma die kwam dus in Nederland op 6-jarige leeftijd. Waar kwam ze terecht? Ja, dat is weer een vraag. Was ze eerst in België of eerst in Tegelen-Limburg? In elk geval waar ze is gebleven, dat was Tegelen-Limburg. En daar moet ik zelf nog heen eigenlijk. Ik ben nog nooit in Tegelen geweest. Mijn familie woont daar inmiddels niet meer. Maar heeft daar wel lang gewoond, de Teurlingse. En ja, mijn oma die kwam vanuit Boedapest. Dus echt wereldstad. Het Parijs van het Oosten was dat in de 19e eeuw. En begin 20e eeuw. En zij komt dus in zo'n klein dorpje als buitenlander. En daar word je dan aangekeken als, ja, met al die stereotypen die mensen dan hebben. Van zigeuner. Ja, ze werden ook Hongaartjes genoemd. Dat staat ook in haar poesiealbum nog. Dat een van haar pleegbroers dan zegt, wees altijd van ijverig en lief als een echt Hongaartje. Oh. En omschrijf het gezin is waar ze dan terecht kwam, uiteindelijk in Nederland. Ja, dat was een. Nou, zij was zelf katholiek. En het was ook zo geregeld dat je dan bij katholieken zorgde voor katholieken en protestanten voor protestanten. De protestanten begonnen met die kindertreinacties. En de katholieken volgden een jaar of zo daarna best snel. Dus zij kwam in een katholiek gezin met best wel wat kinderen, ik geloof een stuk of 5, terecht. En werd ook verliefd op haar pleegbroer. En dat is altijd het verhaal dat zij heeft verteld, dat ze daarom wilde blijven. Ja, ik probeer eventjes een goed beeld te krijgen, hoor. Van dat, ja, van het gezin. Maar van ik het heb, gezin, ik heb ja. ook niet echt een beeld van dat gezin, hoor. Want dat ik heb wel. De meeste mensen zijn overleden. Want hoe weet jij deze verhalen? Heeft jouw oma dat aan jou zelf verteld? Nee, mijn oma heeft dat weer verteld aan haar kinderen. Mm-hmm. Dus het meeste heb ik van mijn moeder. Maar dat moet ik altijd checken met een andere bron. Want mijn moeder is ook wel van de sterke verhalen. Maar ik heb ook wel aan een oom, dus een van haar pleegbroers, heb ik wel toen gevraagd. Een aantal jaar geleden, toen ik een vaag plan had van misschien wil ik hier meer mee doen. In elk geval wil ik er meer over weten. Van hoe hebben mijn opa en oma elkaar ontmoet? Ja. Dus dat verhaal ken ik wel ongeveer uit die bron dan. Ik heb aan 2 ooms gevraagd, dus dat verhaal ken ik wel. Maar ik weet niet zoveel over hoe dat gezin was toen zij klein was. Want vervolgens is ze gebleven. Hoe is dat gebeurd dan? Ja, ik moet er ook over nadenken, omdat waar het boekje eigenlijk meer om draait, is om al die verschillende verhalen die gaan leven. Als iemand er niet meer is, maar ook als iemand er nog wel zelf is, maar niet alles wil vertellen. En dus misschien verschillende verhalen aan verschillende mensen vertelt. En die verschillende mensen die onthouden het ook anders. Dat is eigenlijk veel meer waar dat boekje over gaat dan het verhaal van mijn oma. En daarom is het voor mij ook lastig om te bedenken, ja, wat was dan het verhaal van mijn oma? Het gaat verder dan alleen maar over jouw grootmoeder. Ja, zij is één van de kindertreinkinderen. Maar wat wilde je ermee vertellen met het verhaal? Ja. nou, mijn eerste interesse was wel van... goh, wat is daar met mijn oma gebeurd? Dit is een verhaal waar niet heel veel over wordt gepraat in de familie. Het is best wel... de hele Hongaarse kant is een verzwegen deel, grotendeels. Dus ik wilde daar ook meer van weten... terwijl ik daar tegelijkertijd zelf ook die schroom voelde... om daar te gaan als dat toch iets was... waar mijn oma niet zo vrij over sprak. Want het was te pijnlijk. Ja. Ze had teruggekund op een gegeven moment. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze is één keer terug geweest toen ze 17 was... En toen is daar een breuk ontstaan. Het verhaal gaat dat dat was omdat ze zag dat haar zus een kast vol met mooie jurken had. Terwijl zij zelf nou ja, al het geld dat ze verdiende als kindermeisje die kant op stuurde. Ja. Dat is het verhaal. Maar weet natuurlijk niet precies wat daar is gebeurd. Maar daarna is zij nooit meer terug geweest naar Hongarije. En dat wilde ze ook echt niet, ook na de val van de muur niet. Mm. Dus daar zit iets. Daar zit iets pijnlijks. En dat vind ik dan tegelijkertijd interessant. Maar ik heb dan ook een weerstand of een... Ja, een of je er wel aan mag komen. Ja. Aan dat verhaal. Ja. Want het is inderdaad, als ik het lees... het is een ontzettend pijnlijk verhaal. Wat ik er pijnlijk aan vind, is dat jouw oma ook, als ik dat dan zo hoor... was gewoon nog zo jong. Zo jong kom je in een heel ander gezin terecht, in een ander land... en vervolgens blijf je daar. Kon jij daar met je oma over praten... of heeft je oma daar vooral met je moeder over gepraat? Nee, daar kon ik niet met mijn oma over praten... Nee, ik had ook best wel... Mijn oma was echt u voor mij. Ja. Die keek naar mijn rapporten en daar gaf ze dan geld voor... omdat ze het goede rapporten vond. Maar daar was niet een hele warme, hechte band of zo... zoals je dat nu meer ziet tussen oma's en kleinkinderen. En ik geloof dat haar kinderen hebben ook veel moeite gehad... om informatie van haar los te krijgen. Alleen al... Het huis waar ze opgegroeid is, dat heeft ze eerst ook meer verdoezeld. En toen zijn mensen er toch achter gekomen. Ik denk dat ze het een keer tegen mijn opa heeft gezegd. En... Je hebt zelf diezelfde reis gemaakt, alleen de andere kant op. Ja. En daarover schrijf je ook. Hoe was dat voor jou? Lastige vraag. Ik voelde mij daardoor wel meer met haar verbonden... Ik had ook een boek over de kindertreinen van Maarten Aalders en Ursula Rittli. Of Rittel, bij me. Dus ik was ook meer. Ik zat me meer te verplaatsen in die kinderen. En stelde me ook voor, en dat zit ook in het boek, dat zij als kind meereist. Dat zij gelijktijdig met mij die reis. Maakt. En zo kwam ze eigenlijk wat dichterbij dan ze in elk geval in lange tijd had gevoeld. Ja. Ja. Ja, dat vond ik heel mooi in het boek. Dat je oma eigenlijk in de vorm van een kind weer teruggaat met jou. Want dat Hongaarse deel zit ook in jou natuurlijk. Ja, een kwart Hongaars. Ja. Kun je omschrijven, hoe voelt dat, dat Hongaarse deel? Oeh. Dat is heel gek. Ik ben me er nu heel erg in aan het verdiepen... omdat ik straks voor een maand naar Hongarije ga. En ook wil schrijven over... ja, wat betekent dat dan om Hongaars te zijn? Ook in het licht van het nationalisme dat je daar nu ziet. Wat betekent dat voor die mensen zelf? En wat betekent dat voor mij? En dat is natuurlijk een gekke vraag. Van, ja, wat betekent het om Nederlands te zijn? Maar het is zodra je die botsing... tussen culturen merkt van wat de ander anders doet... dan krijg je daar toch weer een idee van... oh, dit is kennelijk wel deel van deze cultuur... en dat is deel van die cultuur. En ik ben nu net een boek aan het lezen... dat is gemaakt 50 jaar na de... of ter herdenking van de Hongaarse opstand. 50 jaar na 1956. En daarin komt een dozijn of zo Hongaren in Nederland aan het woord. En het is duidelijk dat daar steeds de vraag is gesteld van: wat ben je Hongaars? Wat voelt Hongaars? Wat is Hongaars voor jou? En eigenlijk wat ze steeds zeggen als contrast is dat de Hongaren veel emotioneler zouden zijn dan de Nederlanders. Je knikt omdat je dit misschien ook herkent, weet ik niet. Nee, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Ja, nou ja, het is in elk geval het zelfbeeld, dus duidelijk. Want dat is wat ze steeds zeggen. Het is ook wel het zelfbeeld van de Nederlanders misschien dat we nuchter zouden zijn, terwijl je daar genoeg tegen in kunt brengen. En ik denk ook, zodra je zo'n nationaal zelfbeeld hebt, dan ga je daar ook meer naar leven of zo. Net als je heel erg in je horoscoop gelooft, dan denk je ook, ja, ik ben weegschaal, ik ben altijd bezig met harmonie. Je zoekt die bevestiging daarin. Ja, en je versterkt iets wat in heel veel mensen zit, omdat het versterkt mag worden. Dat Hongaarse, omdat dat zo is eigenlijk verzwegen door mijn grootmoeder, heeft dat nooit echt een rol gespeeld. Het was altijd alleen een exotisch tintje of zo. Van ja, oma die komt uit Boedapest. Oké. En nu ik dat meer toelaat van ja, ik ben deels Hongaars, vind ik het ook wel fijn om te denken van nou, dan mag ik ook romantischer zijn dan de gemiddelde Nederlander. Het is allemaal geoorloofd. Het is allemaal geoorloofd. Ja. Omdat ik me kan voorstellen dat als je zo'n treinreis maakt en je bent bezig ook met het verhaal van je grootmoeder, dat ja, jou ook verandert. Ja, ja, het is een... Het is jouw verhaal ook. Het is ook mijn verhaal. Het is ook een deel van jezelf wat je nog niet echt hebt bekeken daarvoor. Vind je het eng? Het enge zit misschien het meest in dat ik hierdoor wel mijn ooms en tanten van me kan verwijderen. Omdat er binnen het gezin niet over wordt gesproken. Het ligt volgens mij vooral aan het idee dat ze uit een arm gezin zou komen. Niet helemaal duidelijk of dat waar is, maar in elk geval op het moment dat ze werd gestuurd was dat geen rijk gezin. Maar eng voor wat het met mijn identiteit zou doen, dat heb ik minder. Het is meer de angst van hoe ga ik zorgvuldig met dit gevoelige verhaal om? Dat meer, waarbij ik dan tegelijkertijd denk van ja, ik ben schrijver. Ik ga niet iedereen stenen ontwijken. Dat, nee, je hebt dan ook die vrijheid in je hoofd natuurlijk toch nodig. Ja. Om erover te kunnen schrijven, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Amy Koopman. En dit zijn enkele reacties op social media. Tekenen van het universum is meer dan het verslag van een obsessie. Het is een prachtige, gelaagde roman over het verliezen van jezelf in een romantische liefde, jezelf ondergeschikt maken, aanpassen en grenzen overschrijden. Dystopisch boek wat een zeer negatief beeld schetst van de toekomst. Het soort autofictie dat me als lezer frustreert. Een opengedraaide kraan van gedachten, gevoelens waar ik helaas niet goed van weet wat ik er nu precies mee moet aanvangen. Langzaamaan wordt de verliefdheid iets beschamends. Koopman schrijft sterk als ze de kwetsbaarheid opzoekt, al voelt het als een omissie dat ze niet schrijft over wat haar verlangen doet met haar seksleven met haar vaste verkering. Hashtag Amy Koopman. Deze AI kan nog niet helemaal de klem tonen. Nee. Ze kunnen nog niet alles, gelukkig. Nee. Ja, dat zijn over enkele reacties. Veel gingen over je vorige boek, Tekenen van het Universum, vorig jaar verschenen. Ik zei het al, ging over een onmogelijke liefde. Heel kwetsbaar boek over jouzelf. Dat je verliefd wordt terwijl je een relatie hebt. Die laatste recensie van iemand die zegt van ja, omissie, want ik wil eigenlijk ook weten hoe het seksleven dan gaat. Dat is natuurlijk het hele lastige, hè? Als je iets persoonlijks maakt, dat mensen altijd meer willen. Ah, ja. Dit was trouwens een 4-sterren recensie uit de NRC, want dat klinkt nou negatief, maar dat is het enige puntje dat hij gewoon meer wilde weten over mijn seksleven, Thomas de Veen. Ik weet niet wat dat over hem zegt. Nee joh. Want hoe sta jij daarin eigenlijk? Van wat wil je wel delen, wat wil je niet delen? Heb je daar van tevoren over nagedacht bij het schrijven van dat boek? Niet van tevoren, maar wel tijdens het schrijven en tijdens het redigeren, zeker. En dat daar niet heel veel seks in zit in dat boek is ook bedoeld. Daar gaat het echt niet om. Nee, het gaat om het verlangen en het niet bevredigde verlangen. Wat ook in mijn debuut zit. Daar zit ook relatief weinig seks in voor een boek over verlangen. Juist omdat het de seks de bevrediging zou zijn die het zelden is. Dus het minder interessant om over te schrijven? Ja, ja. Nou, anders interessant. Je kunt hele interessante dingen doen met schrijven over seks, maar dan heb je een ander soort onderwerp. Ja. Want voordat je het boek ging schrijven, Tekenen van het Universum, heb je fictie geschreven. Ja, hoe ging dat besluit van, nou, nu ga ik gewoon dit verhaal opschrijven, ook al ben ik zelf de hoofdpersoon en gaat het om mijn eigen leven? Ja, ik had eerst ook een fictieverhaal geschreven over die situatie die in Tekenen van het Universum zit. Omschrijf het even kort voor de mensen die het boek niet kennen. Ja. Ik word verliefd op mijn fixer. Dat is een journalist die op de plek. Ja, jij weet het, maar voor de. Ja, precies. Nee, heel veel mensen weten niet wat een fixer is, hoor. Dat is echt zo'n mediaterm. Ja. Nee, niet in de drugs. Maar iemand, een journalist die op een plek waar jij vaak de taal niet spreekt of de mores niet helemaal kent, dingen voor jou kan regelen. En dit was dan in Frans-Canada. Ik spreek al wat Frans, maar niet zo goed. En onze fixer daar bleek na een paar dagen van heel dicht op elkaar zitten dat hij in dezelfde maand dat ik mijn vader had verloren, zijn moeder had verloren. Hij had ook een tatoeage die weer een link had met wat ik als student had gedaan van een filosoof. En vandaar Tekenen van het Universum. Het voelde heel erg als ik moet iets met deze persoon. It's meant to be. Ja, precies. En nou ja, ik heb al een relatie. Hij heeft ook al een relatie. In mijn relatie is er ruimte om het over dit soort gevoelens te hebben. En om zelfs te kijken van, nou, hoe ver ga ik met die gevoelens? Daar iets mee doen. In zijn relatie niet. Maar ik kom dan wel samen met mijn vriend naar de stad waar hij woont met zijn vriendin. En we gaan met z'n vieren rondhangen. Dus dat zorgt voor veel moeizame en spannende situaties. En dat idee van twee stellen die heel anders omgaan met zo'n aantrekking, met een verliefdheid. En waarvan drie weten wat er aan de hand is en de vierde niet. Dat vond ik een interessant gegeven. Dat klinkt heel complex. Ja, het is wel complex, maar ook wel filmisch. Zeker omdat we op een gegeven moment had zijn vriendin ons uitgenodigd om in het huisje van haar vader een weekend door te brengen. En ja, zij wist dus niet wat er speelde. En daarover had ik eerst een fictieverhaal geschreven. Want dat vond ik een hele mooie situatie in de zomer in zo'n huisje aan een meer in Quebec. Wist je dat dan ook al, terwijl je in die situatie zat, van nou, hier zit wel echt een verhaal in? Ja, dat is natuurlijk beroepsdeformatie van het schrijverschap. Ja. Ja, op een gegeven moment ben ik aantekeningen gaan maken, omdat ik dacht, dit is te. Ik zie dan ook gelijk in de pijn de humor ervan in. Van. Ja. En dan ergens komt er een punt dat je denkt, nee, ik ga er geen fictie over schrijven. Ik ga het gewoon opschrijven zoals het echt gebeurd is. Ja, omdat ik na het schrijven van dat fictieverhaal niet tevreden was met het feit dat ik daar fictie van had gemaakt. Dat ik personagenamen had gebruikt. En dat is moeilijk dan uit te leggen, want dat was geen hele rationele overweging. Het was echt het gevoel van, ja, maar ik moet dit vertellen zoals het echt was voor mij. En dan vervolgens is de vraag, oké, als je dat doet, is dat ook interessant voor een lezer? Dus daar heb ik steeds bij mijn redacteur om gevraagd van, wees alsjeblieft zo streng mogelijk. Want ik wil hier wel iets maken dat universeler is dan mijn relatieperikelen. Hoe maak je dat? Hoe maak je een, van een persoonlijk verhaal iets wat universeler is? daar kunnen we denk ik samen over praten. Want was dat voor jou ook een vraag bij jouw boek? Van, is het universeel genoeg of is het de persoon? Nou ja, ik denk zelf altijd dat als je heel erg dicht juist bij jezelf blijft en het zo eerlijk mogelijk opschrijft, dat het dat juist universeel maakt. Want dan is het echt, het is rauw, het is puur. En dat herkennen mensen. Ik denk juist dat het minder universeel wordt op het moment dat je het gaat polijsten. Daar geloof ik deels in. Maar ik denk dat we ook allemaal situaties kennen van iemand die op een verjaardag maar doorgaat en doorgaat over iets wat hij zelf heeft beleefd, wat voor jou helemaal niet interessant is. Dus je moet wel kijken van waar is het nog wel interessant en waar niet. En bij dit boek was het dan ook de uitdaging in een verliefdheid, dat is zo'n manisch gebeuren, zo'n obsessief gebeuren, dat je alles wat die ander je maar aangeeft of lijkt aan te geven opslokt en interessant vindt. En elk klein sms'je ga je analyseren. En dat moest er wel in zitten. Maar en ook wel, ik moet daar ook wel ver in durven gaan. Maar ook weer niet zo ver dat mensen helemaal afhaken. En je hebt altijd mensen die helemaal afhaken, bij welk boek dan ook. Maar ja, dit boek is wel op de shortlist gekomen van de Boon Literatuurprijs. Het heeft wel veel erkenning gekregen. Dus het is kennelijk toch gelukt om die balans daarin te vinden. Geluid van je jeugd, Nirvana, All Apologies. Waarom is dit het geluid van je jeugd? In 1994, toen Kurt Cobain zelfmoord pleegde, toen was ik 8. En ik weet nog dat dat heel, ik begreep dat niet goed, maar ik vond het wel heel fascinerend. En ik vond die muziek heel mooi. Ik had een broer die, of heb nog steeds een broer die 13 jaar ouder is. En die zat in een bandje. En ik vroeg hem ook om mij popmuziek te laten kennen. Het was vooral omdat in vriendenboekjes moest je altijd zeggen wat je favoriete artiest was. Oh ja. En iedereen schreef er altijd Laura Pausini. En ik wilde niet Laura Pausini in dat boekje schrijven. Hij zette mij dan voor MTV neer en zei: schrijf maar op wat je mooi vindt. En ik had dan Green Day en Nirvana. En toen heb ik ook mijn spreekbeurt gedaan over popmuziek. En toen heb ik een stuk van de zelfmoordbrief van Kurt Cobain voorgelezen. Wat heftig. Ja, heel heftig. Ik heb ook nog nooit zo'n laag cijfer voor een spreekbeurt gekregen. Maar daarna kwam wel het populairste meisje van de klas naar me toe en zei: goede spreekbeurt. Er konden sommige kinderen toch iets mee, kennelijk. Want ik zei helemaal aan het begin, van in mijn introductie, van een thema waar je vaak mee bezig bent is overgave versus controle. Waar komt dat vandaan, denk je? Heb je daarover nagedacht? Nou ja, je hebt zelf psychologie gestudeerd, dus ik denk dat je er wel over hebt nagedacht. Psychologen zijn het allerslechtst in zichzelf analyseren. Ja, ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Dat heel vaak dat het daarop neerkomt van wanneer gun je jezelf die vrijheid? Ga je ergens in mee? En wanneer ga je meer voor de verantwoordelijkheid? En voor de norm en voor de regels? Waar ben jij beter in? In overgave of in controle? Ja. In de afwisseling. Was je als kind al aan het schrijven? Ja. Wat schreef je? Ja, verhaaltjes over dieren. Zoals je dat doet. Over een haantje dat een duif redt uit een fontein. En wanneer dacht je van, ja, hier ga ik toch echt iets serieus mee doen? Dat heeft wel lang geduurd. Omdat ik ook weer, toen ik klein was, dacht ik wel van, ja, ik wil later wel schrijver worden. Schrijver en prinses. Eén van de twee. Misschien allebei. Maar dan, dat ging vrij snel toch weer weg. En ik denk dat dat ook wel deels mee te maken had dat alle Nederlandse auteurs die we lazen op de middelbare school mannen waren. Dus dat je niet echt het idee hebt dat jij daarbij kunt horen. Maar ik ben wel steeds stiekem blijven schrijven. En dan ook een keer meedoen aan een schrijfwedstrijd. En later voor haar hoofd. En een journalistieke en kunst, literatuur, website geschreven. En daar ben ik op een gegeven moment ook ontdekt. Wat is ontdekt worden? Ontdekt. Ja, uitgeverijen die houden die site wel in de gaten, Harthoofd. En ik was al een keer eerder benaderd door iemand, maar die was toen weer ontslagen. Maar op een gegeven moment was er een optreden in een heel klein theatertje in Amsterdam. Ik woonde toen niet in Amsterdam, maar ik was er speciaal heen gekomen voor om dat optreden te doen. En toen kwam daarna Marcia Holman, die toen nog bij Prometheus zat, kwam op mij af om een keer koffie te drinken. En toen had ik mijn eerste hoofdstuk en mijn samenvatting voor mijn debuut klaar liggen. Dus, Je bent een van de weinigen, hè? Volgens mij, of ben je de enige auteur die is weggegaan bij Prometheus na het befaamde Volkskrant-artikel over Maïs Pijpers? Ja, Maïs zegt altijd, er is maar één auteur, dat zegt hij tegen iedereen, er is maar één auteur weggegaan. En ik weet het zelf ook niet, omdat ik ben wel de enige die publiek is weggegaan. Dus ik heb wel geluiden gehoord van, ja, nee, er is nog iemand vertrokken, maar die hebben dat dan kennelijk niet gedaan op een manier die hem ter oren is gekomen of die anderen ter oren is gekomen. Even voor de context, Maïs Pijpers is de eigenaar van Prometheus uitgeverij. En er verscheen een Volkskrant-artikel waarin oud-medewerkers, 16, aan het woord kwamen over hoe hij met zijn medewerkers en met zijn schrijvers omging. Grensoverschrijdend. Ik heb me daar altijd over verbaasd dat er maar één iemand opstapte. Ja. Dat er maar één auteur het pand verliet. Nou ja, het is niet voor niets een angstcultuur zonder dat. En de meeste schrijvers zijn ook niet bang voor mij. Ik was ook niet per se bang voor mij, maar wel voor wat er gebeurt als je weggaat. En voor die confrontatie met hem. Hij vond dat ook spannend, zei hij toen ik tegenover hem zat. Het is niet iets wat veel gebeurt. Het is een, ik heb het ook tegen hem, en hij heeft dat ook wel erkend, een maffiafamilie genoemd. Want het is wel echt een familie, maar er is wel ook dat gevoel van je verlaat de familie niet. En je weet niet wat er gebeurt als je dat wel doet. Dus ik wist niet of mijn boeken bijvoorbeeld nog leverbaar zouden gehouden zouden worden. Want heb je lang getwijfeld voordat je daar wegging? Het is wel een heel proces geweest van jaren. Omdat je ook langzamerhand, kijk, als je eerste redacteur opstapt, dan zijn er nog goede redenen voor. En bij de tweede ook nog wel. En bij de derde begin je te denken, ja, dit wordt wel structureel. En dit lijkt toch wel alsof hier meer aan de hand is dan bij andere uitgeverijen. En dan ga je ook rondvragen van, hoe zit het dan bij andere uitgeverijen? Daar is het ook niet perfect. Dus dan blijf je weer. Inderdaad wel een vergelijking met de familie. Ja. Want als je in een familie opgroeit, denk je ook van, ja, dit is normaal. Dit is normaal. Dit is normaal. Andere families zijn ook niet perfect. Ja. Moet ik dan naar een andere familie? Ja, ja, zo is het wel een beetje. En dan zijn er toch steeds genoeg redenen om te blijven. Ook omdat er heel veel mensen gewoon heel fijn zijn binnen Prometheus. Het werkt ook wel als uitgeverij. Er is steeds vers bloed, enthousiaste mensen. En mensen zijn echt betrokken bij die uitgeverij. Je was ook bang voor dat opstapmoment. En dan heb je het echte opstapmoment. Was dat inderdaad net zo eng als je verwacht had? Of viel dat uiteindelijk mee? Dus het moment dat je moet gaan zeggen van, ja, ik ga weg. Ja, dat moment was wel eng. Het was ook, ik had verwacht dat ik slecht uit mijn woorden zou komen. Dus ik had van tevoren een mail aan Mai gestuurd waarin ik het helemaal uitlegde. Zodat ik dacht, nou dan, als het in het gesprek niet goed lukt, dan heb ik iets om op terug te grijpen. Maar eigenlijk was het gesprek, het gesprek viel op zich mee. Het was wel enigszins wat ik had verwacht. Maar het had erger gekund. En ja, we kwamen er gewoon niet uit. Het was duidelijk op een gegeven moment dat ik van hem wilde dat hij dingen ging veranderen in die uitgeverij. Want ik wil ook het beste voor die uitgeverij. Dat is toch je familie. Ja, ja. En dat hij zei van ja, ik ga niet veranderen. En toen vroeg hij, ja, maak je het uit? Ja, ja, dan moet ik het uitmaken. Ja, ja, dat die woorden, het, ja. Dan houdt ja. het op. Dus dat, ik vond het in die zin meevallen dat er toch ook nog wel een warmte in zat of zo. Het was niet alleen maar dat hij boos was omdat ik hem ergens op aansprak. Hij kon het ergens ook wel waarderen dat ik hem aansprak. Zij zei ik van ja, je bent de enige die hier zit, maar vind je die andere niet laf? Zo. Vond je dat? Ah, schrijvers zijn altijd laf en dapper tegelijk. Ja. Je hebt al zoveel dapperheid als schrijver nodig om op een gegeven moment is om je op. Stukken te schrijven. Dan wil je niet ook nog in het echt die confrontatie. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn van Interpol. Untitled. Waarom die muziek? Misschien moeten we het eerst luisteren. Dat mensen zelf kunnen ervaren of hen dat aan het wankelen brengt. Oké. Okay. Je hebt er geen verhaal bij? Ik heb wel een verhaal. Maar qua audio werkt het beter als mensen. Dat is eerst het verhaal. Ja, of je wilt dat ze echt helemaal blanco. Ik wil dat ze er blanco in. Ja, we gaan ze gewoon blanco erin gooien. Interpol en Untitled heet het nummer. Het is de wankelplaat van Amy Koopman, mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. En je wilde dat luisteraars dit eventjes helemaal zonder verhaal blanco eventjes gingen luisteren. Zodat ze zelf kunnen ervaren, wat doet het met me? Ja, want ik merkte, het is nu een plaat die me vooral rust brengt. Ik vind het bijna een soort, het is heel minimaal, hè? Het is heel erg repetitief. Er zit ook niet heel veel tekst in. Dus het voelt bijna religieus zo, op dit moment. Maar toen ik dit lied luisterde, toen ik in Toronto zat als student, masterstudent, voor de eerste keer een langere tijd weg van huis, dat ik in een ander land woonde. Toen werd ik daar zo verdrietig van. Toen kwam ineens al het gemis door die plaat naar boven. Want het heeft ook een beetje, ja, het heeft ook een duistere sfeer. Het is een goede plaat voor 's nachts. Mm-hmm. En ja, ik let altijd wel op tekst. En hij zingt ook: "Surprise, sometime I'll come round when you're down." Dus het is ook, er zit ook iets troostends in. En tegelijkertijd is het heel onheilspellends en donkers en leegs ook. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je voor het eerst echt zo in het buitenland bent, dat je dan een soort ontheemd. Ja. Dat je je voelt. Ja, ik zat toen 2 maanden of zo tegen die tijd in Toronto. En ik had eigenlijk nog niet echt naar, alleen naar muziek geluisterd. Terwijl dat ik naar een café was gegaan, naar een bandje. Mm-hmm. Maar niet dat alleen naar muziek luisteren. En ik merkte toen dus hoe heftig dat kan zijn. Hoezeer muziek op emoties inspeelt. En dat kennelijk dus een wankel moment was. Terwijl ik daar niks te klagen had. Maar ik was wel heel erg alleen daar. En wat werkt nu als je zeg maar tegenwoordig soms aan het wankelen bent? Wat werkt bij jou? Lastige vraag, want dat zijn verschillende dingen, denk ik. Ik was het afgelopen jaar best wel overspannen. Toen heb ik een hele tijd heel veel RuPaul Drag Race gekeken. juist omdat zij zo energiek en over de top en sprankelend zijn. Ik moest het wel echt doseren. Ik kon niet meer dan 1 per dag. Maar dan gaat het alsnog snel genoeg. Ja, dus als een soort compensatie voor je eigen futloosheid. Dat is een show dat RuPaul, ik heb het zelf nooit gezien. Nee, het zijn drag queens die tegen elkaar in strijden. Ja, voor de crown. Wat moeten ze doen dan? Het is vooral heel veel mooie kleren aandoen en zich mooi opmaken en daar dan in rondlopen. Maar ook wel choreografieën en ook wel acteer challenges. Dus als je dat kijkt, dan hoef je nergens over na te denken. Nou, bij het gek was, ik was er dan 's nachts nog heel erg mee bezig. Met ook de ruzies die zij dan hadden. Dus wat dat betreft is het niet dat je helemaal, dat het helemaal escapisme is. Maar dat is wel een deel daarvan natuurlijk. Maar het was voor mij echt meer dat van, dat zien van, er is een wereld waar superveel energie is. Dat is goed om te zien. Maar aan de andere kant had ik ook heel veel aan een cursus wintervogels. Waarbij je dan heel lang staat te staren of je een smint. Een smint is helemaal makkelijk, maar of je een, noem eens wat, een puttertje kunt zien. Oh, dus gewoon, ja, dat is een soort mediteren, of niet? Is het daar een beetje van weg? Ja, en tegelijkertijd ook een klein beetje weer die adrenaline als je dan zo'n vogeltje ziet. En ook heel leuk om met mensen dan, het was met een hele groep. En dat wordt dan geleid door vrijwilligers vanuit IVN. Ik weet nou even niet waar die afkorting voor staat. Maar die weten dan heel veel over vogels. En dat is echt gewoon puur uit liefde voor die beesten, dat ze dan zo'n cursus doen. En want heeft dat dan ook te maken met het kleine zien? En blij worden van hele kleine dingen? Ja. Dat is toch de truc van het leven, denk ik. Ja. Want je hebt wel eens eerder in een interview gezegd van, ja, je bent er nou eenmaal. Waarom moet je je afvragen of het leven wel of niet de moeite waard is? Vind je eigenlijk die hele vraag van, is het leven de moeite waard? Waarom zijn we op aarde? Vind je dat eigenlijk een zinloze vraag? Houden we ons daar te veel mee bezig? Ja, dit was een interview dat echt over die vraag ging. Ik ga altijd in de contramin, dus als iemand me vraagt, wat maakt het leven de moeite waard? Dan wil ik eerst weten van, ja, waarom vind je dat zo'n belangrijke vraag? Als je de luxe hebt om je met die vraag bezig te houden, dan gaat het misschien al heel erg goed met je. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je wel je waarde hebt en je zingeving hebt. Dat je niet maar een leeg bestaan leidt waarbij je alleen bezig bent met, nou ja, nieuwe make-up kopen, ik weet het niet. Het kan ook heel zinvol zijn. Want je zei eerder, psychologen zijn slecht in zichzelf analyseren. Mm. En je had het over dat je overspannen bent geweest. Ben je dan voor jezelf aan het analyseren van, hoe heeft dat kunnen gebeuren en wat heb ik nodig om hier uit te komen? Ben je daar goed in? Ja en nee. Ik ben relatief goed, denk ik, in weten wat er dan mis is, dus in de analyse. Maar in het daadwerkelijk daarnaar handelen, dat is een tweede. Had je het op tijd door bij jezelf? Ja, wat is op tijd eigenlijk, ja? Ja, het feit dat je bent eigenlijk altijd laat, dus nee. Nee, ik dacht altijd van, oh, ik kan nog wel, gooi er nog maar wat bij. Ik kan nog wel wat meer hebben. Want als je dan nu zou moeten analyseren van, wat is het dan geweest? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Ik denk dat meestal, en ook in mijn geval, een combinatie van werk en persoonlijke gebeurtenissen is. Dus ik had een heel moeizaam journalistiek project over seksueel misbruik in de GGZ. Dat was echt, dat is echt niet leuk meer. Heel moeizaam. En tegelijkertijd ook twee vriendinnen na elkaar die ernstige psychische klachten kregen. En ja, ik denk dat je dat heel vaak ziet. Dat een combinatie van een soort van mantelzorg, hoewel dit mantelzorg light was, want niet een ouder of een kind. En veel eisen op je werk, veel eisen die je ook aan jezelf stelt natuurlijk. En dat het dan op een gegeven moment niet meer gaat. En eigenlijk weet je dat dus dan altijd pas te laat. Ja. Dat is wel de algemene. Ik vind burn-out een lelijk woord omdat het Engels is. Ja. Dus ik zeg dan liever overspannen. Maar ja, officieel is het natuurlijk, burn-out is als het al echt te ver is gegaan. En overspannen is nog die limbo-staat dat je misschien nog terug kunt. Ja, is dat het? Ik wist dat nooit dat het verschil is. Ja, officieel. Er is niet heel veel officieel. Het staat niet in de DSM. En wat werkt voor jou om eruit te komen? Ja, dus de vogels. Vogels kijken. Ik begin nu pas echt wat meer energie weer te krijgen. Dus ik ben toch ook wel op heel laag pitje wel doorgegaan. Ik had ook echt last van ik had RSI. Ik kon eigenlijk niet meer schrijven. Dus met spraaksoftware en toch een beetje door blijven gaan met schrijven. Maar dan steeds merken dat je dan word je dus weer steeds verkouden, steeds griep, corona nog een keer. Dan krijg je gewoon, je lichaam kan het gewoon niet aan. En ja, trap telkens op die rem. Maar wat helpt is voor mij toch veel strenger is misschien niet goed, hoor. Dat is juist niet strenger, maar meer je grenzen bewaken. Ook in sociale contacten zeggen van, joh, dit is te veel voor mij. En dan niet te bang zijn dat je daarmee een relatie verliest. Lijkt me heel lastig. He, om steeds die grenzen te bewaken, inderdaad. En aan te geven. Ja, kan allemaal. Wat maakt je blij? Heel veel. Heel veel. En noem eens een paar dingen. Nou, die vogels bijvoorbeeld. Nee, en RuPaul. Alle heel veel van schoonheid in de wereld. En dat kunnen hele kleine, suffe dingen zijn. En ook hele grote dingen. En de grappige dingen. Ik was laatst in Parijs. Nou, Parijs is wel iets waar je gelukkig van wordt. Ja. Prachtige stad. En daar was ik op bezoek bij de tante van mijn vriend. Hij ook. En ze had dan zo'n plastic kraai op het balkon. En het was een balkon met het meest prachtige uitzicht van Parijs. Met zowel de Eiffeltoren als de Sacré-Cœur. Ja. En dan zo'n plastic kraai die dan zo uitkijkt over dat weidse Parijs met de zonsondergang. Alleen die zonsondergang is al prachtig, maar dan zo'n plastic kraai erbij maakt het wel. Die maakt het helemaal af. Ja. Amy, ik hou erg van je analytische en scherpzinnige blik die je combineert met een flinke portie warmte en een vleug humor. De poes die kwam aanwaaien mocht blijven en Prometheus doet het voortaan zonder jou. Onverwachtheid kun je ook wel goed trouwens. Hoe je onlangs binnenkwam bij ons schrijfclubje en een fles Hongaarse palinka op tafel knalde, dat had wel stijl. Andrea, wat leuk. Ja, Andrea Kluitman, een vriendin van jou, schrijfvriendin. Ja. Ja. Oh, mooi dat ze nog even dat Hongaarse eventjes even schetst. Ja. Ja, mooi. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Moet ik eigenlijk even uit mijn tas halen? Ja, pak maar hoor. Ja. Ja, dit is een gekke souvenir. Oh. Wil je iets pakken? Echt, ja. In plastic. En Misha, het is een kun je beschrijven van, wat je ziet? Ja, ja, het is een kartonnen doosje waar een houten kruis in zit. En vier flesjes om dat houten kruis heen. Eén flesje met een beetje gelige vloeistof. Eén flesje met een beetje gelige korrels. Eén flesje met bruine korrels. En die andere is leeg. Ja, dat was water. Oh, dat was water. En dat was heilig water. Oh, en er staat Jeruzalem, Bethlehem op. Uit Jeruzalem. Ja, alleen ik ben daar niet geweest. Dit heb ik gekregen van mijn vriend. Ja. In het begin van onze relatie. En ik vond het superleuk. Superleuk cadeau. Ja. Maar puur om de grap. En dat is eigenlijk niet, dat vind ik niet oké. Alles aan dit ding is verkeerd. Dat je heilig water en heilig olie gaat lopen verkopen aan toeristen. Dat je het vercommercialiseert. Ja. Ja, het heilige ga je dan inderdaad vercommercialiseren. Ik hoop dat iemand anders daar de grap van inziet. Of daadwerkelijk daar het wel voelt. Iets bij kan voelen. Ja. Ja. Oh, mooi. Nou, ik vind het wel een heel bijzonder iets wat je achterlaat. Jij mag ook iets kiezen, iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Nee. Ik heb keuze uit. Nou, ik hoop dat je. Hou je van schilderijen? Ik hoop dat je. Dat kun je niet zo algemeen zeggen. Hou je van muziek? Ja, altijd. Maar ja, dit is van Paul Vught. Oké. Okay. Misdaadjournalist van het Parool. Hij heeft dit achtergelaten. Heeft hij gekocht in Ghana. Oké. Okay. Zwart-wit schilderij van een. Ja, wat is het? Een plaggenhut? Ja, dit gaat mijn vriend niet goed vinden. Die is heel streng in wat er aan de muren mag hangen. Nou ja, misschien dit aan de muur. Het officiële wapperpapier, campagnepapier van Obama-Biden. Achtergelaten door Victor Vlam. Dit is het vaasje van Marta Kleijs, filosoof. En dit is de zandloper van Ellen Degwitz. En Ellen Degwitz, dat is de gedachte daarachter was. Zij doet altijd een spelletje. Dat is een soort van. Ja, een soort boggelachtig woordspelletje. En dat deed ze altijd met een zandloper. Maar eigenlijk merkt ze, het gaat veel beter als je die zandloper gewoon weglaat. Soms moet je die tijd, die beperking van tijd, gewoon loslaten. Mooi, mooi idee. Is er ook een verhaal achter het vaasje? Want die vind ik eigenlijk het mooiste. Zit ik te denken, wat was dat ook weer? Van ja, het is helemaal een perfect vaasje. En ze wil die perfectie volgens mij loslaten. Oké. Okay. Nou, ik wil die perfectie wel. Ja, je wil die? Alsjeblieft. Nou, er was precies één bloem in. We eindigen met de liefde. Nou, we hebben het al wel een beetje over de liefde gehad. De turbulente periode, daar heb je een boek over geschreven. Ja. Is het inmiddels een beetje rustiger bedaard. Geworden? Is ja, het bedaard? Het is bedaard. Het is bedaard. Oh, wat goed. En heb je nog dingen geleerd terwijl je het aan het schrijven was? Kwam je tot inzichten? En hier hebben we wat, een half minuut, 2 seconden. Nee, joh, nee, ik vind dat mensen die dat boek nog niet hebben gelezen vooral daar zelf hun inzichten uit moeten halen. Ik heb wel realisaties over mezelf en over man-vrouw verhoudingen en wat je allemaal niet kunt verzinnen. Maar ik laat het graag open voor lezers. Je zei ook in een interview van, dat vond ik wel een mooie uitspraak, van als we verliefdheid moe zijn, dan zijn we levensmoe. Dus eigenlijk moet je altijd openstaan voor verliefdheid. Is dat het? Ja, dit staat ook in het boek, hè? Maar die quote uit het boek is op het moment dat ik zelf dus heel erg verliefd ben en, en die man erin mee probeer te krijgen. En dan is het ook de frustratie van jij bent levensmoe, want jij geeft je niet over aan dit gevoel. Terwijl mensen hele goede redenen kunnen hebben waarom ze op een bepaald moment zich niet daaraan over willen geven. Maar als je in het algemeen altijd terugschrikt voor verliefdheid, dan is dat wel een zekere vorm van het leven ontkennen, ontwijken. Ja. Dankjewel, Amy Koopman. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Ja, en je moet nog even zeggen, inderdaad, Eefje de Visser, dat is de muziek die je wilde laten horen, hè? Met Bitterzoet. Waarom dat nummer? Zo'n lekker obsessief nummer. En ook heel erg goed weer voor de nachtelijke sfeer, vind ik. Ik stel me haar altijd hiervoor, 's nachts op de... Volgens mij zit dat ook in het nummer. 'S nachts op de weg en in de lift van een hotel. En er zit ook dat repetitieve in. Van nog een keer en nog een keer en nog een keer. Oké, maar obsessief van de liefde is obsessief. Nou, de verliefdheid is obsessief. Verliefdheid is obsessief. Dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat je daar heel moeilijk zonder kunt bij de verliefdheid. Ja. En die zinnen zijn, vind ik, als ik heb het even opgezocht in dat nummer van je verblindt me met tegenlicht, maar blijf. Blijf. Dat zit natuurlijk ook heel erg in die verliefdheid. Ja. Hè? Van laat me in godsnaam niet alleen. Blijf bij elkaar. Blijf bij mij. Blijf me bij. Dankjewel, Amy Koopman. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. @MishaBlok. Stop. Pak je aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Onze stappen klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen in de spiegel. We zijn boven voor het vallen van de avond. Door het raam zien we de rood doorlopen hemel al vervagen. Stop, parkeren aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Ik herinner me je armen en je lach. We zijn boven voor het vallen van de avond. Ik herinner me tikken van mijn nagels. Voor het raam drinken we rood oranje lucht uit onze glazen. Zie je niets misschien? Je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst. NPO Radio 1. Twee uur, Clement.